کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفر وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادت هم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. دنیا سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. انشاءاللہ وسائل بخشش سے امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا دعائیہ کلام پیش کرنے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں. آپ بھی اس پیارے کلام میں ذوق اور محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. شرف دے حج کا مجھے بے ہے رے مصطفیٰ یا رب. شرف دے حج کا یا اللہ شرف دے حج کا مجھے وہے رے مصطفیٰ یا رب. روان سوئے مدینہ پلا یا شرف دے حج کا یا اللہ شرف دے حج کا یا اللہ شرف دے حج کا مجھے بہرے مصطفیٰ شرف دے حج کا مجھے وہ ہے مصطفیٰ یا رب پھر آج پر یہ ہمارا نصیب ہو گزر جائے یا خدا یا رب اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب میرا ہو گنبد خضرا کی ٹھنڈی میں دیدار مصطفیٰ دے میری نس نس میں مدنی اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیر شریف کے روزے کی سنت ادا کرتے ہوئے کئی عاشقان رسول اس وقت مناجات افطار میں یہاں گھروں پر اور مارکیٹوں میں اس سلسلے میں شریک ہیں. رب کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا ثواب اپنے کرم کے شایہ نشان عطا فرمائے. ان کوششوں میں جو جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، بے باکیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے درگزر فرمائے اور ہمارے رگو پے میں، جیسے کہ ابھی شعر ہم نے سنا، مدنی انعامات کی لذتیں عطا فرما دے، عبادت گزاری کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہر ہفتے مدنی چینل پر یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور ملک و بیرون ملک میں الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کی برکت سے بھی عاشقان رسول میں پیر شریف کا روزہ رکھنے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. جہاں دعوت اسلامی نے بے شمار سنتوں کو پر عمل کرنے کا جذبہ دیا، اسی میں یہ بھی ایک پیر شریف کے روزے کی بھی سنت ہے اور یہ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جو اس ماحول کے قریب آتا ہے اسے سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے. تو جو سنت سے محبت کرتا ہے الحمدللہ اسے اسی قدر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ وہ محبت رسول ہے جو عبادت میں لذت لاتی ہے, عبادت میں ذوق لاتی ہے اور اسے قبولیت کے مقام تک پہنچاتی ہے. ہم الحمدللہ ہر ہفتے اس مناجات افطار میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھتے ہیں اور عزم بھی کرتے ہیں کہ اس مدنی ماحول سے ہم مرتے دم تک وابستہ رہیں گے. ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت, مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. تن من و دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں گے. 21واں پارہ سورہ روم ہے جو کو سورت کی ترتیب کے قرآنی ترتیب کے مطابق 30ویں سورت ہے 30. اس کی آیت نمبر 41 سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں تمام اسلامی بھائی جو مارکیٹوں میں ہیں, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر, دکانوں کو چھوڑ کر شریعت کی احکامات کی بجا آوری کرتے ہوئے شریعت کے مطابق جو جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے اور ان کی اور ہم سب کی بیماریاں, پریشانیاں, بے روزگاریاں دور فرمائے, بے برکتیاں دور فرمائے. ظاہر ہے جب اس طرح اجتماع میں حاضر ہوتے تو طرح طرح کی تمنا دعائیں لے کر بھی بندہ حاضر ہوتا ہے. اور اس وقت دیکھیں تو ایک جنرل سی بھی پریشانیاں ہیں, بے برکتی, تجارت میں برکت نہیں ہے, بد امنی, بے چینی, پریشانی, یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں. جو آیت کریمہ میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں کئی پریشانیوں کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ یہ آخر مصیبتیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ایک بیماری کا پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے اور اب یہ بھی بتا دیا جائے بیماری اس وجہ سے, تمہیں گلے کی تکلیف اس وجہ سے ہو رہی ہے, تو آدمی وہ چیز چھوڑ دے گا. اب وہ چیز بھی کھاتا رہے اور کہے کہ میری گلے کی تکلیف دور ہو جائے, وہ کیسے دور ہوگی؟ تو تکلیف کا پتہ چلنا, پھر یہ پتہ چل جانا کہ تکلیف کا سبب یہ ہے, یہ کرتے ہو اس لیے یہ تکلیف ہوتی ہے. تو اگر وہ تکلیف سے نجات چاہنے میں اپنے اندر خود ہی مخلص ہے, وہ خود ہی مخلص ہے کہ مجھے میری تکلیف سے نجات چاہیے, تو پھر اس تکلیف سے پھر اس سبب سے بچے جسے تکلیف ہو رہی ہے, انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی. اب جو بے شمار پریشانیاں جو دنیا میں ہیں اس وقت, اس کی بہت ہی اہم وجہ سبب اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے. چمکی, خرابی, خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی تاکہ انہیں ان کے باز برے کاموں کا مزہ چکھائے, کہیں وہ باز آئیں. یہ ایک مختصر سی آیت ہے, آیت نمبر 41. اور میرے ہاتھ میں اس وقت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کی تفسیر نور العرفان ہے. آپ نے اس میں وضاحت کی ہے کہ چمکی, خرابی, خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی, لکھتے ہیں چنانچہ کفر اور گناہوں کی وجہ سے قحط سالی, بیماری, وبائی امراض, سیلاب, آگ لگنا, رزق میں بے برکتی, بارش نہ ہونے سے دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں, سیپ میں موتی تک نہیں بنتے, غرض کے گناہوں سے خشکی اور دریائی مخلوق کو مصیبت آ جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں آج کل جنگوں میں خشکی اور سمندر سب جگہ ہی آفت ہوتی ہے. اگر ہم اس وقت دنیا کا جائزہ لیں تو خشکی زمین لے لیں، تری سمندر لے لیں، پانی لے لیں. مجھے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام اسلامی بتائیں کہ اس وقت آخر وہ کون سا خطہ ہے جو مصیبت اور پریشانیوں سے مکمل طور پر اپنے اندر نجات پاتا ہے. ہر طرف بد امنی، قتل و غارت گری، پریشانی، رشت میں تنگی، لوگ تھک گئے باتیں کرتے کرتے، پالیسیاں بدلتے بدلتے، کانفرنسیں کرتے کرتے، کسی صورت تجارت میں تبدیلی آئے، تجارت میں بڑھایا، تجارت بڑھے، گھر کے اندر پریشانیاں دور ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں سیلاب آ رہا ہے تو کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں کیسی مصیبت، کہیں کیسی مصیبت. قحط سالی، وبائی امراض، آگ، آئے دن لگنے کی اب وہ خبریں ملتی ہیں، آگ لگ گئی یہاں، آگ لگ گئی وہاں، آگ لگ گئی. اس پر غور کریں. آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں جو آیت کریمہ میں آیا، تاکہ انہیں ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تکالیف انسان کے بعض گناہوں کی بعض سزا ہے. اصل سزا تو آخرت میں ملے گی. یا یہ مطلب ہے کہ اکثر گناہ رب معاف فرما دیتا ہے، باز و گرفت کرتا ہے، پھر ارشاد ہوا کہیں وہ باز آئیں. تو ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ انسانوں کی بد عملی سے کبھی جانوروں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے. گندم کے ساتھ خون بھی رس جاتے ہیں، جیسے کبھی کسی جانوروں کی وجہ سے ہم پر بارش ہو جاتی ہے. کثرت بدکاری سے قتل و غارت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. یہ بدکاریاں ہوتی ہیں نا، اس کی سزا روایتوں میں لکھی ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. کتنی قتل و غارت گری دنیا میں، کتنی قتل و غارت گری. یعنی اگر دنیا بھر میں، دنیا بھر کی اگر کوئی سروے رپورٹ لا کر دے، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، سات بر اعظم کہلاتے ہیں دنیا بھر میں، ایک سروے رپورٹ لا کر کوئی دے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک منٹ کے اندر کئی قتل ثابت نہ ہوں. ایک منٹ میں دنیا بھر کی سروے رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب اگر ایک منٹ میں کئی قتل ثابت ہوں تو ساتھ ہی یہ بھی سروے رپورٹ ہو کہ ایک منٹ میں دنیا بھر میں جو بدکاریوں کی اوسط ہے وہ کتنی ہے. تو ایک منٹ کے اندر کتنی بدکاریاں ہوتی ہوں گی دنیا بھر کے اندر، اوسط ایوریج کو نکالے تو جب بدکاری بڑھتی ہے، زنا بڑھتا ہے، تو قتل و غارت گری مسلط کر دی جاتی ہے. اب قتل و غارت گری ہوگی، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو، بدکاری ختم کر دو. سبب ہے ہم کہنا کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. آگے ارشاد ہوا، زکات نہ دینے سے بارش رکتی ہے. بارش چاہتے ہو، زکات دو. زکات نہیں دیتی دنیا میں، ایک تعداد ہے زکات نہیں دیتی. زکات پوری دے دیں، صحیح کیلکولیشن کر کے دیں. اسلامی بہنیں اپنی کیلکولیشن کریں، اسلامی بھائی اپنا کیلکولیشن کرے اور پروپر زکات نکال کر دیں. کم تولنے سے حاکم ظالم مقرر ہوتے ہیں. سود خوری سے زلزلے وغیرہ آتے ہیں. تو یہ اسباب چند. سورہ روم جو 21واں پارہ، اس کی آیت نمبر 41 کے تحت، کیونکہ وقت ہمارا یہاں اس عنوان کے تحت کہ ہم چند لمحوں، چند منٹ نیکی کی دعوت کی ترکیب رکھتے ہیں، تو ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے اور اس میں کوشش کرتے ہیں کچھ ہمیں ایسے مدنی پھول ملیں جس سے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. میٹھے اسلام بھائی، اصل بات ہے تبدیلی لانا. بات سنتے بھی ہیں، سر بھی ہلتا ہے، بات تو درست ہے. ہاں یہ تو ہے تبدیلی. ہاں تبدیلی بھی ہونی چاہیے. ارے بھائی اپنے اندر دیکھو نا، تبدیلی ہونی چاہیے اپنے اندر. دیکھو یار یہ مت دیکھو کہ اس کو بدلنا چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے, فلاں شہر بدلنا چاہیے, فلاں ملک بدلنا چاہیے. یار خود کو بدلو نا, اتنے ظلم کی عادتیں خود پال کر بیٹھے ہو, سود اور رشوت خود پال کر بیٹھے ہو, بدکاریوں کی عادتیں خود پال کر بیٹھے ہیں, خود کو بدلو نا. بدکاری, زکات نہ دینا, کم تولنا اور سود, صرف ان چیزوں کے بارے میں بھی الگ سے بیان ہوا, ورنہ آیت کریمہ میں تو مطلق فرمایا نا اس کی تفسیر میں کہ کفر و معاصی, کفر و گناہ. تو اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں مصیبتیں آتی ہیں. تو جو زمینی اور جو بحری اور بری دو کا بیان آیا نا, تو جو یہ مصیبتیں پریشانی ہم پر آ رہی ہیں اس کی وجہ بیان کی, یہ کفر و معاصی ہے, کفر و گناہ ہے. مسلمان پر اللہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ کفر سے بچا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی ہے, تو گناہ سے بچے. اور جو اپنے گرد مصیبتیں پریشانیاں پاتا ہے, جس کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہے مصیبت دور ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے, چاہے وہ گھر کی ہو, آپ کی انفرادی ہو, آپ کی اجتماعی ہو, آپ کی شہر کی ہو, آپ کے علاقے کی ہو, آپ کے محلے کی ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر, ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے, تو اپنے ملک سے, اپنے شہر سے, اپنے علاقوں سے ہم گناہوں کو دور کیوں نہیں کرتے؟ شراب پیتے رہیں, جوئے چلتے رہیں, بدکاری کے اڈے چلتے رہیں, جوئے کے اڈے چلتے رہیں, رشوتوں کے لین دین چلتے رہیں, سود خوریاں چلتی رہیں, بدکاریاں چلتی رہیں, سب کچھ چلتا رہے, پھر کہے گا جناب امن ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے. تو سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم پر مصیبتیں پریشانی آئی ہے اس کا سبب یہ ہے, اس سبب کو دور کرو. جب سبب دور ہوگا تو اللہ کی رحمت سے مصیبتیں پریشانی از خود دور ہو جائیں گی. بھائی وہ بھی تو دور تھا نا کہ ایک عورت کئی کئی میل سفر کر جائے مگر کوئی مرد اس کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے, وہ بھی تو دور اسلام پر ہی گزرا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ دور نہیں گزرے اور ہم کہیں گے, ہم تو کہتے ہیں یار دیکھو ماضی کیسا تھا, تو ماضی کے اندر یہ حال کہاں تھا جو آج ہے, اور جس حال کو بگاڑنے میں جتنا میڈیا کا کردار ہے, اس کا کردار کس کا ہوگا؟ گھر بیٹھے کس نے یہ ساری بے حیائیاں اور یہ بے باقیاں ہمیں سکھائی ہیں؟ میڈیا, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے. اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے, اپنے گناہوں کی فہرست اپنی تصور میں لائیے. ہم سب کوشش کریں اپنے گناہوں کی فہرست, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, بد نگاہی, ظلم, تشدد, بربریت, بلا اجازت شرعی دل آزاریاں, ماں باپ کو ستانا, بیوی بچوں کے فرض اور واجب حقوق ادا نہ کرنا, مال حرام کمانا, سود, رشوت, چگلی, بدگمانی, خود پسندی, تکبر. ابھی خالی گنتی کرتے کرتے میں تقریباً یہ 16-17 بار پہنچ گیا ہوں, اور اس کے علاوہ تو کئی کئی کئی ہیں. ریاکاریاں لے لیجئے, گالی گلوچ لے لیجئے, جھوٹ لے لیجئے, دھوکا لے لیجئے, وعدہ خلافی لے لیجئے, بے حیائیاں لے لیجئے, جس کی خود اپنی الگ فہرست ہے. ابھی 20-25 تو ہاتھوں سامنے سامنے آ رہی ہیں, اور جس میں ایک مطلب گانا لے لیجئے, موسیقی لے لیجئے, فلم لے لیجئے, بے پردگی لے لیجئے, بے حیائیاں لے لیجئے, مارکیٹوں کا حال دیکھ لیجئے. ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر دیکھیے یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں جو کچھ ہیں, خشکی اور تری کی, اس کا جائزہ لے لے. تو میں اپنے درد مند اسلامی بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, اور جو ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس مدنی مقصد کے عملی طور پر ہم اس کو لے کر میدان عمل میں آئیں, اور ہم اپنے معاشرے سے ان برائیوں اور مصیبتوں کو دور کریں, مدنی چینل کو عام کریں. ہم نے دیکھا کفر و معاصی یعنی کفر و گناہ, الحمدللہ مدنی چینل کی اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت ہے کہ کئی کفار ایمان لے آتے ہیں. تو کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نیک بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا کتنا پیارا مدنی ماحول ہے. تو اس مدنی ماحول کو لبیک کہیں ہر طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دولت طاقت صلاحیت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اپنی اس نعمت کو دعوت اسلامی کے لیے وقف کر دیں. جو اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا کی ہے وقت ہے دولت ہے عقل ہے ذہانت ہے فرصت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یہ صلاحیت اس صلاحیت کو آپ نیت کرے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو اپنی اس پیاری اور مدنی تحریک دعوت اسلامی کے لیے وقف کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل آپ اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں کس طرح گھٹتی اور رحمتیں اور برکتیں کس طرح بڑھتی نظر آتی ہیں. ہر جمعہ رات کو فیضان مدینہ جہاں جہاں آپ ہیں اپنے اپنے شہروں میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے مدنی انعامات پر عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے دم از تیرا اب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آریا آر آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے تجھ پہ پیار آئے. کتنا پیارا یہ شعر ہمارے نعت خواں اسلام بھائی نے پڑھا. تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. یہ دعوت اسلامی کو بھی تو دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کے قریب آتی ہے آپ کو بلاتی ہے آؤ مسجد کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ نیکی کی طرف آؤ پرہیزگاری کی طرف سنتوں کی طرف تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. مناجات کا وقت ہے. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہوں تو بے خود میں تیری ولا بچ شام بے کار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کروں Oh! تیرے واسطے او اللہ میرا صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. دیگر علاقوں اور شہروں کے اسلامی بھائی اپنے اپنے ہاں کے غروب آفتاب کے وقت کے مطابق افطار کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. نگاہ نیچی کی ہے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. اگر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے کھانا رکھتے اٹھاتے ہوئے کھانے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اگر آپ نیتیں کریں گے تو نیتیں ہو نہیں پائیں گی. یہ توجہ دینا ضروری ہے. کھانے کے پہلے کا وضو امید آپ کر چکے ہوں گے تو اب کھانے کے بعد کا وضو کروں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورت القریش سورت الاخلاص سورت القریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھپے نہیں والے لے کر اچھی طرح ہاتھ چبا کر ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا. حصول ثواب کے لیے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا. خواہش سے کم کھاؤں گا. جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے پر مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی برابر والی انگلی میں ربڑ بینڈ پہن کر تین انگلیوں سے نوالے پر مدد حاصل کروں گا. اس طرح موڑ کر اس کو بنسر بولتے ہیں. ان سیدھے ہاتھ کی بنسر کو موڑ کر میں ربڑ بینڈ پہنوں گا. صلوا علی الحبیب. اچھا معلوم ہوا یہ کھانا جو ہے یہ تربیتی کورس والوں کا ہے اور جن کا تعلق تربیتی کورس سے نہیں ہے وہ یہ کھانا نہیں کھا سکیں گے. ان کے لیے شرن چنے اور روٹی. اچھا جو کورس میں نہیں ہے وہ صرف چنا اور روٹی کھائیں. یہ ان کے لیے ترکیب بن گئی ہے. کورسوں والے کا کورس والوں کا بتا جنہیں کہ دعوت اسلامی کے اس میں جو کورس کر رہے ہیں نا تو آپ لوگ طلبہ ہیں ان مانو کر. لیکن خیر وہ طلبہ ان کو اس میں تو بولتے ہیں درس نظامی یا قرآن شریف پڑھتے ہوں. تو خیر یہ کورس والوں کے لیے چاول جو ہیں اگر آپ نے ایک دانہ بھی کھایا دوسروں نے جو کورس والے نہیں ہیں تو وہ اس کا آخرت میں حساب بھاری نہ پڑے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ جو کورس کے اسلامی بھائی نہیں ہیں وہ چاول کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں, ان کے لیے روٹی اور جو چھولے منگوائے گئے صرف وہی کھائیں جو کورس کے اسلامی بھائی نہیں ہیں. دعا ہو گئی. ہم تو نہ غیبت کریں نہ سنیں, محبتوں کے چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ, شیطان کے خلاف جان ماشاء اللہ. روٹی کھانے کے برتن کے اوپر توڑوں گا, یہ بھی نیت کر لیجئے تاکہ اس کے ذرات کھانے کے برتن میں گریں. آپ لوگ نیتیں کر لیتے ہیں عمل کم ہوتا ہے, یا باجی تو عام طور پہ کوئی بھی نہیں بھولتا, اس لیے جب کھانا سامنے آتا ساری نیتیں آدمی بھول جاتا ہے, ہرس غالب آ جاتی. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں کرتا کہ میں جو کھا رہا ہوں حلال ہے حرام ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. بس کھائے جاؤ کھائے جاؤ, اتنا اس کا تجربہ ہے مجھے کہ اتنے اعلانات کرو بھائی سحری والوں کے لیے, تو اب سحری والوں کے لیے کھانا اور مالک کہہ دے کہ سحری کے علاوہ کوئی نہ کھائے تو حرام ہو گیا کھانا, کھاتے تو بس. تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سورت یہ مدنی پھول بے حد کام کے ہیں, ہر ایک کو کہیں نہ کہیں مختلف مقامات پر جانے کا موقع ملتا ہے, تو نہ جانے کہاں کہاں کیسی کیسے بھی احتیاطی کی وجہ سے ہم وہ چیز کر جاتے ہیں جس کے کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی, بغیر دعوت کے چلے جاتے ہیں اس میں کھانے پہ. حالانکہ حدیث پاک میں کہ جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا, لیکن بڑی شرافت کے ساتھ بغیر دعوت کے گھس جاتے ہیں بریانی کا کھا جاتے ہیں پیٹ میں آگ بھر کے حرام بھر کے نکلتے ہیں, وہ احساس نہیں ہوتا. بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں, ویسے ہوں بڑے سمجھدار نظر آتے ہیں. ایک کو دعوت ہے تو ایک ہی جائے گا, دو کو دعوت ہے دو ہی جائیں گے, تین کو دعوت ہے تین جائیں گے, چوتھا نہیں جائے گا ساتھ, اس کی سراحت ہو جائے نا. اب بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل نظر آتی ہے وہ عام دعوت ہوتی ہے, جیسے نیاز وغیرہ بزرگوں کے عرصوں میں مزاروں پہ ہوتی ہے تو اس میں سبھی کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن شادیوں میں گھر کے گھر میں بھی جس نے نیاز کی یا کسی نے اپنے طور پر پرائیویٹلی بے شک حال میں نیاز کی تو یہ نہیں سمجھو کہ نیاز میں ہر مسلمان کا حق ہے, نہیں, نیاز بھی جس نے کی اس کا مالک وہی ہے جس نے اس پہ خرچہ کیا, اس کی اجازت کے بغیر نیاز بھی کھائیں گے تو گناہ کریں گے. بعضوں کا دوستوں کو بابا اپنے ساتھ دے جاتے ہیں, کسی جان پہچان مالے کو, یار چلو یار کوئی بات نہیں میری ترکیب بہت اچھی ہے مسئلہ نہیں ہے, پھر صاحب خانہ سے نہ اجازت دی جاتی ہے کچھ بھی نہیں, مسرت کر دیا جاتا ہے کہ میرے ساتھ میرے چار دوست بھی آئے ہیں, اور وہ بیچارہ کیا ہاں نہ بولے گا, نہ تو بول ہی نہیں سکتا نا, اس لیے وہ لے بھی نہیں جانا چاہیے اس طرح. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جان کے بھی مالک ہے ہمارے مال کے بھی مالک ہیں, کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ایک صاحب سرکار کے پیچھے عقیدت میں چل پڑے, تو پہنچ گئے ساتھ. سرکار نے فرمایا دیکھو میں ان کو لایا نہیں ہوا, یہ آئے ہیں میرے ساتھ, اگر تم اجازت دو تو یہ کھا لیں گے. تو صاحب قرآن نے اجازت دی تو انہوں نے کھایا. اب جب یہ ہستیاں تو یوں کریں, اور ہم بولے کہ باپ کا مال ہے, یار اپنے کوئی نہیں بولتا, میری ترکیب اچھی ہے. ہرس جو ہے نا بڑی مطلب رہنمائی کرتی ہے, لیکن الٹ رہنمائی کرتی ہے. شیطان جو ہے وہ گناہ کروا دیتا ہے, حرام کھلوا دیتا ہے. وہ بعضوں کا دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھا کر بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں, ان کی کیا خوراکیں اتنی کم ہوتی ہیں بابا, بہت جلدی ہی دیکھتے ہیں کہ چند منٹوں میں کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں. اتنا کم کو بیچارے کھانا کھاتے ہیں تو اسے پاپا گزارا ہوتا ہوگا. عرف میں تو یہ کھاتے ہیں عرفن, لیکن میرے خیال میں یہ نگلتے ہیں. انہیں کوئی بولے میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور یہ چند منٹ میں نکل آیا, تو کھایا نہیں اس نے نکلا, تو ایسا شخص جو اس کا پیٹ ڈسٹرب ہوگا, کیونکہ دانتوں کا کام وہ آنتوں سے لے رہا ہے. کھانا جو ہے وہ چبا کر اسی طرح کھائیں, ہرس سے بچیں. جلدی جلدی کھانا یہ ہرس کی علامت ہی لگ رہی ہے کہ میں رہ نہیں جاؤں گی, میرے ساتھ والے کھا لیں گے. تو دانے گر جاتے ہیں یہ بھی نہیں اٹھاتے بےچارے, روٹی کی نیت کرتے ہیں کہ اوپر کر کے توڑوں گا, بھول جاتے ہیں, سائڈ میں توڑتے ہیں اس کے ذرات گرتے ہیں دسترخوان میں. یا باجی دو بسم اللہ. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللهم اطعم من أطعمني واسقني واسقني من سقاني من سقاني اللهم اللهم بارك لنا بارك لنا فيه فيه واطعمنا واطعمنا خيرا منه خيرا منه. الحمد لله الذي الحمد لله الذي هو هو أشبعنا أشبعنا وأرضانا وأرضانا وأنعم وأنعم علينا علينا وأفضل وأفضل. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أطعمني أطعمني هذا هذا ورزقني ورزقني من غير حول من غير حول مني مني ولا قوة ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله صلوا على العبيد صلى الله عليه وسلم.